الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الله رب العزة قلوبا ديان باندي بے حدا و بے انتہا رحمتنا و برکتنا کڑی دی خاص د دید پارا چی دا بندیان زمان لری نشی زمان عذاب کرا نشی زمان دا قہر و غضب لائق و نگرزی نو ڈیر لوے تحفظی اکڑے دی او دا دلیلو د دې خبرې چې د الله رب العزت خپل بندیانو سره محبت دی خوخو ځکه د هر تکلیف نه او د هر مصیبت نه او د هر حادثې نه بچ کول ورنه انسانانو ته بیا خاص کر مسلمانانو ته هر طرف نه دشمنی جوړه ده کاغه شیاطین دي هر وخت په دې فکر کې لګیایي چې دا انسان مونږ راګیر کو مونږ خپل قبضه کې واخلو او دې مونږه ځان سره مرګري کو چې د جهنميانو نشي دا غيامه شدا دعوتي ليكونوا من اصحاب السعير انما يدعو حزبه دا شياطين خپل مدلا او جماعت غيره دعوت ورکې د دې لپاره چې جهنميان شي دګاری خواسي هم دي په خپل ځان یې یقین دی چې زموږ خلاصې نشته ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون هغه پوهیږي چې زموږ جهنم کې حاضر شته دي الله مرګري ډېری او دوم رزت کوي د الله رب العزت سره او دا زد د دیو جن کوي چې کله الله حکم کړو چې سجداو کا او یې نکړه الله راوښاړو او سجده چاته کوله آدم علی السلام او دی پوجا باندی عزت پیدا شو دا اللہ سروم او بیا بندیان سروم چه زمان دا گمراه سبب دا آدم علیہ السلام گرزی دلی دی چه اللہ ما تا حکمو کو چه سجده اکڑا او طول اکڑی و ما نو اکڑی زکی زراو شللم زی زلیل اکڑم دا آغا وقت نیدوم رزد شورو کو اللہ سروم او دا اللہ بندیان سروم چرتا و ریدلیو چه اللہ رب العزت دا دنیا نو پیدا کلی ازمک آسمان وکان عرشو علی المائی دا اللہ عرش پو بو باندیو حدیث کی رازی چه دا ابلیسم چکل اخپل کار شورو کئیو دفتر کلاوئیو اخپل خلق تا اریو تا زمواری حوال کئی نو یقاو عرشو علی المائی علی البحر پل تخت پا دریاب باندی کی دی او پس داغی نا حکم جاری کئی هر یو تا دا ټول دشمنی دی انسان ته جوړوا دین پرې دی د الله عبادت ته لیکن الله رب العزت انسان لزل کی د ایمان او توحید او لذت او سرور اچول دی کله چې غزل تراشی په هیڅ طریقې سره هغه د الله عبادت نه نشي پاتې کېده او کله چې الله سره رابطه او تعلق پیدا شي اگر رابطه او تعلق چې پیدا کیږي د الله په کتاب سره زګدی کې د الله تعریف دی د الله عظمت دی قران کې د الله وحدانیت دی او کله چې انسان تدا علم حاصل شي او د الله قدرت او حکمت معلوم کې سنسو دا سی فکر وکړي د الله په احساناتو کې چې مونږ باندې قدم په قدم اللہ دا رحمتنو دا برکتنو یو باران وریگی نو دی وجنا اللہ سر محبت پیدا کی چمونگ دا او حکم منل و صحیح طریقے سر نشو کولے دا عبادت و بندگی چی اغسنگ دا مونگ نواری نا اغس نشو کولے او کله په ډیر زیات داغه د حکمونو خلاف ورزی وشي نافرمانی وشي او بیا هم په مونږ باندې خپل احسانات ندی بند کړي بلکې هغه باقاعده جاری دي فرق پکې نه دی راغلی نه په رزق کې نه دنیا په نورو نعمتونو کې دا اصل فکر چې انسان کوي نو دې سره د الله شان معلوم شي بنده ته د الله عظمت معلوم شي او کله چې د الله سره تعلق ختمي رابطه نه وي او وخت په وخت باندې داغو دا خدای توبه او دا غد الوهیت سبق نئی تعلیم نئی آغا انسان باغی شی آغا کبیا پا خپل طبیعت مناسب باندی دا اللہ سا عبادت او بندگی کئی آغا عبادت نشی شمار لی بلکې هغه ته له لعب وي. دا خو دا خیال چې زه الله رضا کوم، الله عبادت کوم، دا حکم منم، لیکن حقیقت کې هغه لوبي او ټوکی. څنګه چې قران کریم وایي چې د نبی علیہ السلام د نبوت په وخت کې چې کله پیغمبر شو، مسلم چې باغره ته بیت الله ته منځ به کو، دا خسبا کافرانو مراتل هغه خپل ځای غاڼو خپل حرم یې غاڼو، اپا دیوے فخر کو چې اللہ منگا اخپل حرم کی پیدا کریو او دا اخپل حرم مالکانی گرزو لیو، او دیوے دیر لوے فخر کو. وکل چې اللہ پہ نعمت نورم زیاد کو چې پیغمبری داغی پا کورنے کی او پا خاندان کی او داغی پا قوم کی پیدا کو، چه شاید دیبا نورم خوشحال شي چه اللہ پا مونگ دیر رحمو کو، چه دو نبوت اغا سلسلہ چرا روانو نوح علیہ السلام نا اغا اللہ پا مونگ باندے ختم کرا، تے خمونگ سر دیر لوے احسانو کو ناغید شکری پا زیباندے ناشکری شو روکڑا، اغه پیغمبر سره مقابله او دشمنی شروع کړي، اغه تا دا مرګرو تا قسمه قسم ضررونه او مصیبتونه رسول نبی بوم راتلو منځ به کو بیت الله کې طوافونه به کول، حج او عمره به کول، هم په دې خیال باندې چې الله رضا شي. کله چې هغه په عبادت کې طریقه د رسول نوا، هغه په حج کې طریقه د رسول نوا، هغه ته عبادت نشي ویلې. کتواف به کو جامې به لري کړې، دروازې با ناری نو طواف کو جامې به نوی، د شپې با زنانو طواف کو جامې به نوی، د په خپل عقل سره ځان دین جوړ کړو چې دا د الله کور دی، ډیر پاک ځای دی او مقدس، په دې جامو کې مونږه ټول ورځ ګناونه کړی، نبدی که مونگا دا اللہ دا کورن تواب نشو کولے، تا دا دی کور بی عزتی دا داو تا شیطان یو وسوسا چولی و آخو کئی دا سی. ابیا چه کل آغا تلبیه بیوی لبیک بیوی، دا آغی لبیک خدا ماناوا چلا مونږ استا پکور کې او استا بدلبار کې حاضرو، او استا عبادت کې ولاریو ملام تړلې دا ډیر پاجزې سره، او استا د توحید اعلان کو چلا شریک لکا، تاسو رئیس څوک شریک نشته دی، نور پسې به پکې د خپل ځان نه الفاظ او کلمات کې خودل چې الا شریکن لکا تملکه وما ملک، هو داسې در سرهشته دي د برخه خاوندان چې تا ول برخه ورکړې په خپل خواه باندې، هغه څه اختیار نشته، هغه خپل الہ به یادل لا تو منات اوزا چې دې خپل څه اختیار نشته خو الله تعالی اختیار ورکړي تعالی یې سو ورکړي دا نو دا سره شریک مونږ نه منو وي الا شریکان لگا دا خو حج نو دا عبادت نو ځکه کوم عبادت کې چې شرک راغ نو ختم شو هغه ته عبادت نشي ویلې عبادت الا عبادت ګرځي چې اول انسان په خپل رب باندې پوره اعتماد پیدا کړی چې متصرف په دې عالم کې الله دې کارساز الله دې دا سره په دې خدای توپ کې هیڅوک شریک نشته چې د دې عقیده لاندې غبیا هر څه کوي نو عبادت کوي ذکر کوي نو عبادت کوي کومز کوي نو عبادت کوي کسو مال ورکی د الله په نوم باندې خیر خیرات کوي نو عبادت کوي کنافل کوي که فرض کوي که هر قسم نا قبلی کی پڑیر سبان دے او کله چې عقیده گڑا وڑی اللہ رب العزت و یوما کان صلاتم عند البیت الا مکاہم و تصدیا داغی عبادت پخپل خیال کی دا بیت اللہ سرا چی او منز پاغی کی پیو لاک باندے دے او طواف کې دا غینم زیات اجر دی دا غیغه په کینه قبلیږي زکاری سکی شپېلی وای لاس ټپي شور او زوګ جوړ کی او عبادت ډیر د خاموشه شه ډیر د سکون او ډیر د حضور اگر ټول عبادتو کې اهم او ډیر اعز او افضل او اجمل او اکمل هغه منځ دی ځکه الله ډیر اهتمام ذکر کړی دی او ډیر آداب یې خوذلی دي چې صفات د مؤمنانو یې کړی دی نو دی ویلی دی جلذینهم فی صلاتهم خاشعون مؤمنان هغه خلق دي چې په دې خپل منځونو کې تعالی نډیر یریږي کله وی علی صلاتهم یحافظون په دې عبادت او منځ باندې ډیره سخت پابندی کوي که دنیا ډیر کارونه یې خو لیکن په دې وخت کې نه یې هغه له چټي ورکې هغه پری دي انبیاو ته چې کله وحی وکړه د خپل وحدانیت نور پسې د مانځ ذکر وکړه موسی علی السلام ته وی وا نخترتک فاستمع لما یوحا ما غوړه کړې د ځان د پاره نو وکې دا ډېر په غوړ او په فکر سره اول هغه مسلې ته چې تا ته وحي کول شي اټول انبيیاء ته هغه دا چې اننی ان الله لا اله الا انا فاعبدنی بغیر زمانہ بل څوک حاجت روا نشته بل څوک لایق د عبادت او د بندګۍ نشته زما بندګۍ کاوه او په عبادتو کې اهم څه دي واقم الصلاه لذکری کله چې دا د مطلب یې چې الله یاد کوم نو ماته په مانځو درېګم دا زما د یاداشي او ډیره زبردسته ذریعہ ده دا زما د قرب او د نزدېکت او د رضا یو ډېر لوی وسیله ده نو اقیم الصلاه لذکری د یو مطلب دی چې کته غواړي چې الله ما خصوصي یاداش سره یاد کی ناقم الصلاة لذکری پمانځو درېګا نو زبستا ټول حاجتونه او ضرورتونه او سوالونه قبول کم پورا وکم دا ډیر اهم عبادت و دیو جنا جهنم کی جهنمیان چکلا وګرځولی شي او سو وخت تیر شي نو جنتیان به تنه تپوس کوي یو بل سره خبرې کوي سره دومره لوی فاصله نه او جنتیان ته نور تپوس نه کوي د صحت او د مرض او د آل او عیال چې څنګه له بال بچ ندا تپوس نه کوي چې ما سلککم فی سقر د جهنم ته چارا وسته دا زیاده ته چاو خو ما سلککم فی سقر سشی راوسته دی سقر تا دی جهنم تا دی سعیر تا دی جحیم تا دل تا چارا وسته نغی پا جواب کیم دقا جرم پیش کی قالو لم نکو من المسولین پس زمونگا دقا بدبختی وا او بدقسمتی وا چی بانگ بیوین و خلق بطول روان شو جمعتونو تا منزونو لا امونگ بناستو تاش بام کاو مونگ بناستو دنیا خبر بام کولی مونگ بناستو غیبتونو بام کول خپل درناو دبل سپکا نبا دی جہنم تراوستو نو ذکر حدیث کی بار بار راضی چه بین الکفر والایمان ترک الصلاة دو کفر او د ایمان پی جنگلی پا مانزو سر آده چه نیکی نو پوش چه دا مسلمان نده بین الکفر والاسلام والایمان ترک الصلاة دا یو علامه مقرر کلیوان نبی علیہ السلام چې وکاله په یو قوم باندې حمله کوله دا غا عادت تا او چې سار وختي په بانګ وخت وو نو به مرګرو ته چې زونه وکی ده کچره د دې کلینا د بانګ आवाज راغې یا د دې کلینا چرته د مانزو आवाज راغې د تلاوت आवाज راغې څنګه واخو بل شانت وختو اباده دومره نوي کولاو زینو ولدا که سي پډاګه باندې به یو ماتو نو کله چې امام بقیر اتوی ناغي خو ډیر په شوق وی او ډیر په مینا او په محبت وی څنګه چې صحتونه ډیر خو نو आवाजونه هم ډیر خو نو دغه څه قرات د امام چې بوو او د سار په مانځ کې نو تر دې او دینه پورې ورې دیشنو نبی علیہ السلام وی غوک کی دے کہ دا بانگ آواز راغے کہ تلاوت آواز راغے نو بیا حملہ نکو سکر جدا مسلمانان دی اگی کد مسلمان نخوا علامہ موجود شوا نو کل چه انسان دا عبادت نکوی چې پاغي باندې وخت نه لګي. او نبی علیہ السلام بیا پا اخپلو احادیث و مبارکو کی زدی دمرا سانتیا ذکر کری دا زکر صحابہ اکرام خو دیر محبت او شوق دو وجی نچی مخ کی بشو او تلاوت بے شورو کنو بس بیا و پزان نپوی دا. نو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ چدا د اسلام په فلسفه کې ممتاز صحابي دی، چې نبی له اسلام یو ځل جدا کول چې څوک قران زده کوي په صحیح معنا کې اند دي سلور تنو نا چوبای ابن کعب دی او زید ابن ثابت دی او سالم مولا د حذیفه دی عبد الله ابن مسعود او کسوک د حلال او حرام او تپوس کوي د حضرت انس ندی کوي کسوک د فقه مسله غواړي نو د حضرت معاذ ابن جبل نه دی کوي. د اسلام په فلسفه باندې د ډېر خپويږي مهارت او تحصیل لري. نو هغه چې اومنس کو ان ټول سورۃ البقره وه پکې وي د ونی می سپاره مقتدیانو کې چې نبی له اسلام ته شکایت وکړو یا را دې دومره وګدمنځ کوي همغه خو پریشان شو بیا وزن لکونو. نبی علیہ السلام حضرت معاذ ته بار بار وی چې افاتن انت تخلق په فتنه کې غرضه تخلق د مانځنه محرومه کې تو چه خام خامخ کشی و منز کی صورتو نوائی نو سبح اسم ربک الاعلام و الشمس و ضحاها دس صورتو نوائی کن اغیب اشپا کے خوب بنکی خوبلار بیتا سرا نو خبر احسان اکڑکن چه دا مختصر صورتو نا در وستی دا پکی وائی چه خلق تنگی گی نا صحابه کرام وی چه مونگا ارچا پسې منځ کړه او چې نبی له اسلام پسې هم کړه دي نو دومره آسان چې مونږ ته بالکل پاره کې هیڅ قسم له پریشانی او تکلیف نه و. ځکه چې هغه پوهیدو چې ما پسې کوم خلق ولار دي نو فیهم المریض والضعیف وذل حاجه دې کې به بیماران او دې کې به بډاګان او کمزوري او دې کې به سوک د حاجت او ضرورت والو می چې هغه منځ په سي دا ډېر ضروري کار دی لو خیر راست دی نه به تولار به ډېر حضور دا ټول سنتیا جناب اسلام ویلو حدیث کې راځي چکله و نبی علیہ السلام قرأت شروع کو نمنګوی چې دا به سر ترسی صورت بخلاصی نو پنیما کې به کټ کو الله اکبر به کو رکو به وکړم نو بیا وته نو صحابه کرام تپوس کو چې ستاسو تلاوت نو خدا سي معلومه شو لکه یو بنده یو کار کوي لګیای تر اخره پورې خومین کې څه مشکلات راشي او پریدی نبی علیہ السلام وی او مشکلات داو چې دی کور کې معشوم جړلو او اخ کې وزنانو مراتلی جماعت تکنه نو زه پوه شم چې مور منزل راغلی دا نو بس مارو کو کړنو چې تکلیفونه رسې خلقو ته دومره با خیال ساتي د خلقو کنه او دا خیال ساتلوم د دې د پاره دی د دې عبادت د پاره دی چې څنګه خلق تنگ شي او پریشان شي او وی چې هر ځان لبه کو یا به نه کو د دینه چې دغه خبره ته مخ نه شي نوري را سان ته کړی واو د دې د پاره چې د خلق مانزه سره محبت او شوق پیدا شي ځکه دا د ټولو عبادت یو جامع شی دی چې بندر سپری دی د دنیا کار او راشد الله کوړتا چې لاجما نه ولانو مخکې د جمعات شکرانه د ورکات او کې په دې پیغمبر ډیر زور لګولیو چې راشي جمعات تناسې مکه نه دا چکم بلراله ته دنیا یو مکان ته نه تل چې یا منډه ہے دا او یا مارکیټ ته او یا دیر دا او یا سبل صدی جمعات ته نو د دې امتیاز دا دی چې راشي نو د ورکات او کې چې شکر دې الله استا کور تر عالمه دغه دنیا کې ډېر د الله او لعيبه او د شیطانو ګمراهو مرکزونه دي ډېر خلق به په کې جزان مصروفي مزه دا غینا تا بچ کړم او پاک زه ته دراوستم د عبادت زه ته دراوستم چې دا خود ملایکو نډکی او دا سه بنده د پاراغي دعاګان غواړي استغفار غواړي نبی له سلام وی چرالي او د مانځه انتظار وکاو کپینځمن ټاو کلسمن ټاو نو ته په مانځه کې حسابېږي اگر کتا نیت نه تړلې چې انسان دومره لوی اراده وکي ولیکن دا خبره چې نبی له اسلام سویلې دي یا قران او سنت سویلې دي په هغه طریقه به کو او هغه طریقه څه ده چې مانځه کې سکونی خاموشی پکې د الله نه یری خشوع او خضوع پکې چې بې ځای حرکت نه چې هغه د منځم مناسب نه وي جناب اسلام ویلو چې ودرېږي نو بیا د جامې سره لاس ماسوال لستونی دا سکول ټوپې سمول را سمول دا بنه کوي کدری وزلو تورسې د نمونز کې فساد راځي تر دې پورې کدا سي او ځای کې ولاړل ته کې خدا سونه نو دا جن نمازونه او دا پرشونه نو اکثر چې وند بکاو په شال ځای کې نو مخې تبکان شګي بو باغې هو تندې نه لګي کنه اسجده دې ته وي چې ستا تندې خپ آرام او په اطمینان باندې پزما کولېږي نو چې کانې او شګې یا بلسي نو ویلو چې او زل داسې لري کول اجازه ته او بیا بیا نه غواره پکې چې سجده نه کیږي کنه نو دلته خدایي ضرورت نشته نو چې سره دین انسان به ضرورت لا سوخ په پټی کاو نه وي کله بره ګوري کله نبی له سلام ویلو چې بره مګوره بره مګوره اسنه چې الله رب العزت تاسو نه دا نظر واخلي ولې څه پته لګي چې څه دا په عبادت کې ولاړی او بیا چې هغه ویلي چې د سجده ځای ته ګوره او ته بره ګوري کله مخې ته سوزولند دی هغه پکې پړاوې دا خو مونږ نه دی دیو جن منه شی وا چې جمعات کې ولي کل میکل سشي زولندول کاغذ ماغذ دانی که د انسان خدا حرس زیاتی کنه زده خو علم سره شوقی و چې سوینی نو علی پریدی چې سوی د ذهن ننیستی کنه ویلو چې دا مکوه دی سره منز خرابی گی دغسی کمخی تاس گولونا ملونا نقشی نو دانو من اکڑی و چه منز بکی او سلی کدی تا بگوری نیو بک خاموشی شرط کړی و یو بل سره جخت درېدل پی جنگول اوګي جنگول دا بالکل جختي چې شیطان به گزي راځي نه چې مانځ کې عمره تاسو ته وسوسه چي کنه بلې دا ویلو چې دا او قیمت الصلاتو فلا صلاه الا المكتوبه کله چې جمع ودره د اقامت او شو بیا بل منشتان پیغمبر پاک وی بیا بل منشت کاغه سنتي نو رستو به وکي کله هر وخت سنتي او چې کله امامتي ودره دا او ته आवाज اوري سنت به پریدي کاغه د ماسپخینی او کاغه د سحری او کاغه د عرض او جمع کې به شاملېږي چې سړی عبادت کوي منځ کوي په دې نیت راځي چې الله رضا شي او زما اجر او ثواب شي او جمع سره کومه چې په پنځه ثواب مو شي دی او په ځای باندې او هغه بیا خپل طبیعت کې خپل خوخه کوي د پیغمبر خبره نه مني ناموس شو چې دا دی جمع او درې دا او دا ځای ته لګیاي کته پورته کیږي دا خو مون نه دی دا خوستا گناو چلا دی دو رکاتو لدمر وخور کرده چې بانگ ویلی شی نو کم از کم ترو دری دو پوری نیمه گنٹا دری پاوا دمر وقتی کن نو پا آغی کتا سکولو کستا دای رادو چی مند با کوما نو بیا په طریقه با دی کلی و سنت با دی پا خپل وقت کلی و نفرض که با شامل شی نستان رستو والی اوشو اوشو دا غینا دا نقصان جوړ شو چې هغه فرض دې په خراب کړل د دې ډېر اهتمام پکار دی ورستو کو بیا د نور خطو نرستو یې سو کین نه فلې خو کې دی چې الله رب العزت دې د سنت په ځای باندې قائم کی د فرض ډېر اهتمام دی دیو جن په سفر کې صرف فرض دی او غوم دو دي سلور په ځای باندې چې کوم دو دي هغه اسیم دو دي چې کوم درې دي هغه اسیم درې دي انیمیږي نه او چې کوم سلور دي نه به دروازه کاته کوي چېر نبی له سلام په سفر کې سنت نه ذکرې به د سار د سنتو نه چې دې کړی دي دا الله سنتیا کړی چې ورته دا ګیلاو نه کې باناو نه کې چېر نشم کول ډیر وخت په لګي او الله وی سو منز دا معراج دا مومن دے حدیث کے راضی چی اناجی ربہو دے چی ادری گی نقبل رب سر مناجات شروع کی و دی وجہ ندا حکمو چی مخی تیمتی رہ گئے دم رلوے گناہ دے کته خبر وی د دې د ګنان ان ته وسلوخ کال ولاره په دې ځای باندې یا سلوخ راځي چې سود مون نو خلاص کړو ولي هغه خپل رب سره مناجات کی او ته به کمیان کې پړدا راځي نو څومره نقصان کته دی او بندا نو زه کې د دې ډیر جرم بیان کړو خو زمون خپل ادب دې خپل احترام دې اگر دا دی چه بس اللہ رب العزت وی ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین دی لپکار دی چه جماعت ترازی نو پا یرا یرا باند رازی یری دن کی چه سنوان سنقصان و غلطیو شی عمل میں خراب شی اصنی جه سواب پزے باند عذاب و گٹم نو خاموش برازی او قبل تمخ بقای دا سه بقایدی په شکل بکینه کسو تکلیف نه یزتا خبرې نشتا ځکه خبرې د دنیا زمونږ استاد غټولې خبرې د دنیایي زمونږ سره علم خو نشته چې مونږ د دین خبرې کوو د دین خبرې خو به اوسو کوي چې علم و سره کنه مونږ سره سي خو دنیا خبره وای کنه نبی دې اسلام وي استاد نه قاعده سي خوري لکه درود چې ور تواچه او تنور تواچه نو ولې ځان خپل عمل او خپل منځ خرابه نه دنیا مونږ او جماعت د خاموشه ده ده ده ادب او د احترام ده ده دا پیغمبر خبری د ځان نه نوای نو په دې عمل خام خاپ کاری ولداده چې کوم قران لوستي شي په مانزه کې الله رب العزت ویلی چې فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون دې توقعي ده په خاموشه او خاموش سوای هم ځان سره دې لپاره چې تاسو باندې د الله رحم وشي که رحم غواړي دا مقصدی او سوال کوي چې الله ما باندې خپل رحمت وکړي نو دا قران په خاموشه واوره په ادب سره واوره اصل شی په مانزه کې دا دی موږ په خپل هم نه اورو په نور خلق باندې هم ګډ وډ کو ولي چودری گونو پر ٹوخی باندی شورو کو ٹوخا تا دا قرآن بدی شی دا در باندی بد لگی نو زکر ٹوخی گی پر مانزکی بار خوبیاو نو ٹوخی دی او دا اسی بانا دا چیر دا منگا نشو منی کولی ولی نشو منی کولی چتا د الله کتاب وان اوریدو تلاوت وان اوریدو نو ستاب منسو شو په نور خلق باندې دیم پریشانی را وستا کلل ته په امام باندې او بوج راشي ولې په خاني جماعتونو د خاورو د لوټو جماعتونو نه وای کې به کار سمره داغي دومره شور نو ادي کې جټو خېو کې خود ما کاو شي په پارچا باندې اثر پریوزین د دینه احتیاط وکار دی دا زمونږ د وسط لاندې خبره ده او زمونږ شوق او محبت نشته دی مونږ د مانځه ته ډېر سپک ګورو نو ځکه داسې کوخه نو دې خیال ساتل پکار دي چې الله زمونږ د امات ګډ عبادت قبول کړي واخر دعوانا.